nie ma nic. Teraz żal za późno już. Tkwię w pułapce na całego słońca zakrył cień. Na początku pomagałaś mi. Łatwiej było, łatwiej z tobą żyć. Nie widziałem, jak nadciąga mrok i nie czułem, jak zżera mnie trąd.